Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz i siebie, i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 listopada, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Pod gruzami zawalonego domu w Łódzkiem strażacy odnaleźli ciało zaginionej kobiety. Spada liczba zakażeń koronawirusem, spada także liczba testów. W Bieszczadach widać pierwsze oznaki zimy. Niżej kobieta poszukiwana pod gruzami domu we Włodzimierzowie w Łódzkiem. Dom zawalił się po południu w wyniku wybuchu butli z gazem. Jako pierwszą strażacy wydobyli młodą kobietę, która z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Wciąż poszukiwany jest mężczyzna, ojciec uratowanej kobiety. Jest z nim kontakt głosowy. Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnej i ratownicy z psami, wyszkolonymi do poszukiwania ludzi pod gruzami. Mniej zakażeń koronawirusem niż wczoraj. Ponad 21 800 nowych zakażeń potwierdził resort zdrowia. Zmarły 303 osoby. Najwięcej zakażeń przybyło w województwach śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Wykonano ponad 46 000 testów. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar tłumaczył, dlaczego ich liczba w ostatnich dniach spada. Ona właśnie spadła między innymi z tego powodu, że mniej osób zgłasza się do lekarzy, czy dzwoni do lekarzy, to po pierwsze. Po drugie, mieliśmy ten weekend taki zaburzony dniem świątecznym w środku, ale to wszystko jest jakby wtórne w stosunku do tego, co się dzieje w placówkach medycznych. Od początku epidemii COVID-19 wykryto u ponad 700 tysięcy Polaków, ponad 10 tysięcy zmarło, wyzdrowiało prawie 300 tysięcy. Pierwszy szpital tymczasowy dla chorych na koronawirusa zbudowany przez spółkę Skarbu Państwa przyjmie pierwszych pacjentów w środę. Szpital w Krynicy-Zdroju wybudował Tauron. Spółki gwarantują 40 milionów złotych wsparcia dla służby medycznej, a także konkretną pomoc rzeczową, mówi wicepremier Jacek Sasin. Teraz w tej jesiennej turze pandemii znowu użyczono 195 samochodów. To były również takie działania doraźne. No a teraz to, co jakby jest największym wysiłkiem, to jest budowa szpitali tymczasowych. Wiemy, jak wiele łóżek jest potrzebnych dla chorych i spółki Skarbu Państwa podjęły się tego wysiłku. W tej chwili budują 16 szpitali tymczasowych w całej Polsce. W większości województw szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19 będą gotowe do końca listopada. Aktualnie placówki rekrutują kadrę medyczną. Pacjentów już przyjmują szpitale w Krakowie i Warszawie. Nie jesteś w życiu sam, nie bądź egoistą, apelował papież Franciszek w Światowym Dniu Ubogich. Podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra zwracał się do wiernych, by wyciągnęli rękę do tych najbiedniejszych. Papież w krótkiej homilii zaznaczył, że Bóg wynagrodzi życiem wiecznym tych, którzy dobrze wykorzystali otrzymane dary. Dodał, że tej nagrody nie otrzymają ci, którzy schowali te dary w sejfie. Często myślimy, że być chrześcijaninem znaczy nie czynić zła. Dobrze jest nie czynić zła, ale niedobrze jest nie czynić dobra. Franciszek zaapelował, by nie koncentrować się na sobie, a rozejrzeć się wokół i dostrzec tych, którzy potrzebują pomocy. Wskazał, że jest wielu głodnych w samym centrum naszych miast, ale często ludzie powodowani egoizmem i obojętnością, zamiast wyciągnąć dłoń do ubogiego, odwracają się w drugą stronę. Zaznaczył, że ubodzy znajdują się w centrum Ewangelii i to przede wszystkim do nich przyszedł Chrystus. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W Bieszczadach już prawie zima. Spragnieni górskich wycieczek muszą przygotować się na to, że szlaki są śliskie i mokre, a wędrówkę utrudnia mgła. I mimo pierwszych oznak zimy turystów wciąż jest sporo, mówi ratownik bieszczadzkiego GOPR-u Wojciech Rząsa. Szlaki śliskie, widoczność ograniczona do 1 km w dolinach, temperatury około 3 stopni. Powyżej górnej granicy las możemy spodziewać się już śniegu, ale jednak jest przewaga na chwilę obecną błota. Jutro na bieszczadzkich szlakach zaświeci słońce. Będzie do 9 stopni na termometrach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy termometry pokażą od 1 do 8 stopni, a jutro deszczowe chmury będą wędrowały w głąb Polski bez opadów jedynie na wschodzie kraju. Od 7 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Rewelacyjne, bezprzewodowe, białe słuchawki dokanałowe Huawei FreeBuds 3i. Teraz za jedyne 199 zł. Taniej o 50%. Wszyscy razem w Media Expert. Niech ta jesień będzie kreatywna i bezpieczna. Skorzystaj z listopadowego zwiedzania królewskich rezydencji bez wychodzenia z domu. Odwiedź warszawskie łazienki oraz zamki królewskie w Sandomierzu, Malborku, Warszawie i na Wawelu. Online www.gov.pl/kultura/rezydencje. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza na wirtualny listopad w królewskim stylu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Ponownie dzisiaj Piotr Majewski. Przed nami powtórka słuchowiska, którego premiera rozpoczynała rok 2020. Scena teatralna Trójki. Lutego rozpoczęliśmy prezentację kolejnych sztuk, które zostały nagrodzone w konkursie Trójki i ZAIKS-u Nasłuchiwanie Gościnność 2019. Dramat radiowy Agnieszki Harkot, uhonorowany drugą nagrodą, wyreżyserował w Teatrze Polskiego Radia juror Krzysztof Czeczot, aktor, producent oraz twórca słynnych słuchowisk. Laureat wraz z Andrzejem Brzoską Prix Europa w Berlinie w 2013 roku. Autor i zarazem reżyser słuchowiska oraz realizator dźwięku zostali nagrodzeni za najlepsze słuchowisko roku pod tytułem Andy. Zanim przypomnimy konkursową sztukę sprzed prawie roku, bo 7 grudnia 2019 ogłaszaliśmy werdykt jury, przywołamy fragmenty wypowiedzi Krzysztofa Czeczota, która poprzedzała lutową premierę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To rzecz taka naprawdę wyjątkowa, bo ten teatr radiowy to jest coś, co ja naprawdę głęboko noszę w sercu. I jak tylko mam taką możliwość i odwagę, bo to też ważne, żeby zrealizować kolejną sztukę radiową, to robię to z przyjemnością. Sztuka Agnieszki Harkot. Stół z powyłamywanymi nogami. Ćwiczenia ze słuchania. Kiedy dostaliśmy, a musicie Państwo wiedzieć, że dostajemy kilkadziesiąt, każdy z jurorów, bo w sumie przyleciało 200, ponad 200, tak jak dobrze pamiętam, tych tytułów. I kiedy każdy z nas dostał około 30-40 tytułów i kiedy z tych tytułów po lekturze nastu trafiłem na sztukę pani Agnieszki, to miałem taki moment, że ach, to teraz to sobie odłożę, tego teraz nie czytam, bo tu czuję, że jest coś, co powoduje u mnie takie swędzenie i ciarki na rękach, a z drugiej strony jest coś, co będzie wymagało pewnie jeszcze jednej lektury po pierwszej lekturze, bo pewnie wszyscy, którzy czytają takie rzeczy, są jurorami, po pierwszej, drugiej stronie już się czuje, że to jest podróż gdzieś dużo dalej. I kiedy przeczytałem sztukę pani Agnieszki, to chwilę potem napisałem do członków jury, że jeżeli jury uzna, a ja gorąco polecam ten tytuł, że ta sztuka zasługuje na którąś z nagród, to ja chciałbym prosić o taką możliwość realizacji tej sztuki, bo rzeczywiście ja jej czytając już słyszałem, jak ona będzie brzmiała, co to znaczy, to jest taki rodzaj specyficznego uczucia, proszę mi wybaczcie Państwo to, co teraz będę mówił, ale ja dawno robiłem ostatnią sztukę radiową, kilka lat temu, bo jakoś tak zajęliśmy się produkcją audiobooków i podcastów w mojej firmie i odpłynąłem trochę z tej takiej przestrzeni radiowej, jak przeczytałem tę sztukę, to pomyślałem sobie, wow, dawno, dawno nie słyszałem czegoś tak ładnie napisanego pod język radia, pod język dźwięku. I najnormalniej w świecie poczułem wyzwanie. Poczułem coś takiego, że chciałbym się z tym zmierzyć, że nie miałem, o, ja to zrobię i zrobię to świetnie, wręcz przeciwnie, miałem takie, och, jakie to jest trudne i mam nadzieję, że uda się sprostać temu, co napisała autorka. I chyba się udało, bo wczoraj dostałem miłego SMS-a wieczorem od pani Agnieszki, że jest dobrze. czyli autorzy tych dramatów w trakcie pisania już myślą o tym, jak można w pełni wykorzystać język dźwięku i opowiadania historii dźwiękiem, a nie tylko napisać zgrabną sztukę z dobrym dialogiem, bo to jest fajne, ale jest coś niezwykłego w tym, że niektóre sztuki nie zabrzmią tak dobrze w teatrze radiowym i odwrotnie, niektóre radiowe sztuki nie zabrzmią tak dobrze, czy nie są tak fajne na scenach teatru dramatycznego. I to było świetne, że w sztuce pani Agnieszki pojawiają się głosy, osoby, zdarzenia. Jeszcze ta struktura ćwiczeń z, kilka ćwiczeń tak zwanych ze słuchania, jednocześnie niezwykle dojmująca opowieść o tym, jak przestajemy się słuchać, przestaliśmy się słuchać, słyszeć nawzajem. I to jeszcze podniosę piętro wyżej na taki metapoziom. I to jeszcze sztuka jest w radio, czyli w medium do słuchania, usłyszenia. Bo co innego słyszeć, a co innego usłyszeć siebie nawzajem, usłyszeć te intencje, usłyszeć potrzeby. I to jest mocno zapisane w tekście pani Agnieszki, a myśmy to jeszcze podnieśli, mam wrażenie, trochę wyżej, mocniej przez sposób realizacji dźwięku. Tak, to coś, co spowodowało, że poczułem, że to jest ważne dla mnie wydarzenie. To coś, co daje jeszcze taką niezwykłą możliwość do, nie chcę użyć niegrzecznego słowa, ale pisanie sztuk radiowych zaczął gdzieś płynąć w taki rodzaj serialowości i niedobrym tego słowa znaczeniu. I taki konkurs jak ten, prowadzony przez Trójkę, przez Zajc, daje szansę wyłapać takie perełki jak sztuka pani Agnieszki, czy kilka innych, bo przecież w zeszłym roku też było kilka wspaniałych tytułów i oprócz pani Agnieszki w tym roku pojawiły się naprawdę fajne tytuły i fajne realizacje. Okazuje się, że ci autorzy są, tylko trzeba dać im szansę, żeby się pojawili, żeby zabrzmieli w przestrzeni radiowej właśnie takimi konkursami jak ten, o którym rozmawiamy. To jest bardzo fajne. To, co jest puentą tego słuchowiska, jedno konkretne słowo, jest słowem, które dotyka wszystkich serc każdego człowieka. I owszem, problem, który jest w sztuce pani Agnieszki, nie musi być problemem nas wszystkich, bo jest dosyć takim, powiedziałbym, trudnym wydarzeniem w życiu tamtej rodziny. Ale jednak jedno z ostatnich słów, które kończy to przedstawienie radiowe i jeszcze tak zagrane przez aktorki naszego teatru w taki tęskny sposób, jest słowem, które, myślę, u wszystkich ludzi dotknie struny takiej emocjonalnej. Stąd to jest chyba jeszcze ważne, żeby powiedzieć, że taka sztuka radiowa pani Agnieszki szczególnie mocno pracuje na emocjach. Przez to właśnie, że jest sztuką i ma taki ładunek emocjonalny, możecie poczuć tę tęsknotę i te potrzeby naszej głównej bohaterki i jej rodziny. Dźwięk binauralny, czyli mówiąc w takim dużym uproszczeniu 3D w Państwa słuchawkach, 3D w Państwa samochodach, dźwięk 3D, jeżeli możemy tak to nazwać, to jest rzecz, czy materia, którą się zajmuje już kilka lat. Zrobiliśmy takie przedstawienie w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, Gwiazda Helmuta Kajzara, grana przez pana Macieja Tomaszewskiego. I nie będę wnikał, dlaczego Gwiazdę, czyli tekst napisany dla kobiety dojrzałej aktorki gra mężczyzna, bo to długa rozmowa, ale wykorzystałem tę technikę w tamtym przedstawieniu, chcąc słuchaczy przenieść do głowy bohatera. To wygląda w ten sposób, że pan Maciej gra monodram, ale widzowie wszyscy mają słuchawki, słyszą pana Macieja, który gra monodram, a jednocześnie słyszą, jak pan Maciej w myślach dialoguje z Łomnickim i to jeszcze w dźwięku binauralnym. Bo kiedyś Tadeusz Łomnicki nagrał monodram Gwiazda dla Teatru Polskiego Radia. Chwilę wcześniej realizowałem takie binauralne wydarzenia komercyjne dla różnych wydawnictw, więc znam tę technikę. I kiedy czytałem sztukę pani Agnieszki, pomyślałem, to jest świetne, bo tak rzadko się zdarza mi, jak mówiłem wcześniej, wykorzystać tę niezwykle, przepraszam za słowo, sexy technologię do takiego poważnego tytułu teatralnego. Czyli co to znaczy, mówiąc najprościej? Polecam posłuchać tego oczywiście na falach Trójki, ale jednocześnie, jeżeli jest taka możliwość, żebyście sobie Państwo włożyli słuchawki. Wtedy zobaczycie, jak w pewnym momencie ta przestrzeń dźwiękowa rozlewa się po Waszej głowie. Jak te dźwięki z lewej, z prawej wchodzą i słychać, jakbyście byli otoczeni tą rodziną. Choć oczywiście, jak będziecie Państwo słuchali tego w samochodzie, to nie zniknie Wam treść cała, ani ładunek emocjonalny. Dźwiękowo będzie to troszkę uboższe. Widz w kinie widzi obraz 3D przed sobą, a słuchacz słyszy dźwięk 3D także za sobą, nad sobą, obok siebie. Na tym polega cała magia tego dźwięku. Mamy taki mikrofon binauralny, który wygląda jak para uszu. Jest to para uszu oddalona o długość dłoni. I aktorzy, jeżeli chcemy uzyskać ten dźwięk binauralny, aktorzy po prostu nie mówią tak jak ja teraz do Państwa wprost do mikrofonu, tylko się tak troszkę bujają i kiedy ja się wychyliłem w swoją prawą stronę, ten dźwięk Państwu zniknął. Nie był tak precyzyjny jak teraz. A mikrofon binauralny polega na tym, że to wychylenie spowodowałoby, że jakość dźwięku i siła dźwięku byłaby tak sama, mocna, ale słyszelibyście mnie Państwo bardziej w prawym uchu. W Teatrze Polskiego Radia jest głowa binauralna, tak to się nazywa, czyli wyobraźcie sobie Państwo głowę, ludzką głowę, która jest naszpikowana, mówiąc tak najkrócej, mikrofonami. Czyli z tyłu, na potylicy, na czole, w lewym uchu, w prawym uchu. W związku z tym to, co Państwo słyszycie i słuchając mnie teraz, rejestruje się także z tym, co jest dookoła mnie. Czyli zakładam, słyszycie Państwo mnie teraz jadąc samochodem, ale jednocześnie, kiedy mnie słyszycie, słyszycie także szum tej podróży i, nie wiem, być może ruch pasażera obok. Głowa binauralna powoduje, że rejestruje się wszystko tak, jak my na co dzień słyszymy rzeczywistość. Pamiętam taki moment sprzed, liczę szybko w głowie, 27 lat. Tak, kiedy włożyłem słuchawki i włączyłem sobie kasetę wtedy jeszcze pewnego artysty i usłyszałem po raz pierwszy, co się dzieje, poczułem właściwie, co się dzieje z człowiekiem, kiedy ta muzyka zaczyna się nie w środku, tak jak zazwyczaj jest w stereofonii, tylko kiedy to fruwa od lewej do prawej strony. I potem jakaś ta podróż moja do źródła dźwięku zajęła mi i ciągle mi zajmuje dużo czasu. Jest to ogromna moja fascynacja. Pracowałem kiedyś i mieszkałem w Szczecinie, pracowałem w Teatrze Anny Augustynowicz, stąd miałem stosunkowo blisko do Berlina i rokrocznie jeździłem na Prix Europa, na festiwal i słuchałem wielu, wielu fantastycznych realizacji i dużo, dużo się mówiło wtedy, tych parę lat temu, że radio przez to, że jest stereofoniczne z definicji, czyli odbiorniki radiowe, nie do końca wykorzystuje technikę binauralną. I świat popłynął mocno w smartfonowej, że tak powiem, w taką rzeczywistość kieszonkową, to znaczy, że mamy swój telefon w kieszeni i możemy i obejrzeć serial na Netflixie i posłuchać Trójki. I w związku z tym znalazła się technologia, która pozwala na realizację takich wydarzeń jak nasza, bo i odbiorca, który nie potrzebuje żadnych specjalistycznych słuchawek, potrzebuje te, które używa zwykle do słuchania swojej ulubionej muzyki, ma szansę uczestniczenia w pełni w tym audialnym świecie. Tak to jest. Jak się zdobędzie jedną górę, to się myśli, że trzeba wejść na tę jeszcze wyższą i jeszcze dalej chodzić, jaką mam naturę, bo to chyba jest najlepsze w życiu, żeby pokonywać, przeskakiwać kolejne etapy. I w związku z tym ten stół z powyłamywanymi nogami wydało się takim kolejnym fajnym Everestem, nazwijmy to. To znaczy, jak opowiedzieć historię, koniec końców mi obcą, bo jestem mężczyzną, a to jest kobieca story, w taki sposób, żeby dotknąć kobiecej wrażliwości, relacji rodzinnych między kobietami, babcią, mamą i córką, a jeszcze do tego użyć takiej przestrzeni dźwięku binauralnego. Chyba najważniejsza, to taka otwierająca tę moją audiopodróż, czy podróż do radia, to jeszcze się spotkamy młodsi. Bo tam nie dość, że dostaliśmy Grand Prix, a to nie dość, że za scenariusz, też Stanisław Sojka dostał za muzykę, aktorzy dostali za aktorskie kreacje. Andy, czyli Adam Woronowicz, dostał nagrodę swego czasu na dwóch teatrach. Wcześniej Dublin One Way został nagrodzony na dwóch teatrach. Te wszystkie rzeczy, które robiliśmy, czy tu z Trójką, czy wtedy jeszcze z Teatrem Polskiego Radia w Szczecinie, rokrocznie kwalifikowały się do Berlina. Słuchowisko Andy wyjechało z nagrodą. To miłe, ale chyba najmilsze nie jest to ściganie się na nagrody, tylko najmilsze jest to, że dostaję sygnały często od ludzi, że najbardziej chyba cieszy to, że sięgacie Państwo po wymagającą, trzeba sobie szczerze powiedzieć, formę, jaką jest Teatr Polskiego Radia, taką nieoczywistą. I trochę czasy temu sprzyjają, bo wszyscy zaczynamy być zmęczeni tym natłokiem komunikatu wizualnego i tak widzimy, jak rośnie przestrzeń audiobooków, jak rośnie przestrzeń podcastów, jak rośnie scena Teatru Polskiego Radia, więc to mnie najbardziej cieszy, że ludzie sięgają po te tytuły. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za miłe zaproszenie i jeżeli mogę, to chciałbym Państwa namówić do wysłuchania naszego słuchowiska jednym zdaniem. Nie słuchajcie, tylko bądźcie w środku tych wydarzeń, bo temu ma służyć dźwięk binauralny, żeby zanurzyć się w środku opowiadanej historii. Teatr Polskiego Radia. Agnieszka Harkot. Stół z powyłamywanymi nogami. Ćwiczenia ze słuchania. Ćwiczenie pierwsze. Puk, puk, kto tam, hipopotam. Puk, puk. Kto tam? Ja. Mamo. Puk, puk. Kto tam? Ja, Ania. Mamo. Puk, puk. Otworzysz? Jest pierwsza. Dwie po. Puk, puk. Kto tam? Daj spokój. Jest pierwsza, miałaś być o trzeciej. Jaka to różnica? Nic nie jest gotowe, podłogę myję. Trzeba było dać znać, że przyjdziesz wcześniej. Nic nie ugotowane jeszcze. Nie mam nic do jedzenia. Nie jestem głodna. Nie mogę. Jestem jeszcze nieuczesana. Przyjdź o trzeciej. Nie mam co ze sobą zrobić. Nie wiem. Idź na dwór, na ławce posiedź, ale przyjdź o trzeciej. Mamo, co ty mówisz? O trzeciej, powiedziałam. Puk, puk, puk, puk. Kto tam? Daj tatę do drzwi. Co nam się dzieje? Mama nie chce mnie wpuścić. Mówi, że myje podłogę. No myję. Coś się stało? Otworzysz? Wiesz, że nie mogę. Co matka powie? Nie byłam w domu od miesięcy. Puk, puk. Mama powiedziałaby zapewne... Zawsze ją rozpieszczałeś. Robiła, co chciała, od małego. Ania to, Ania tamto, wszystko mogła, teraz masz. Ty ją tak rozpuściłeś. Ciągle tylko praca, praca, praca, praca. Daj spokój, na dorobku jest. Jeszcze jest zdolna. Poradzi sobie w życiu. Zobaczysz, będziesz dumna. Jeszcze się dorobi. Póki co dorobiłam się nerwobuli i braku snu. A tak bardzo chciałabym dorobić się świętego spokoju. Na życie ledwo zarabiasz. Co niedziela na obiady przychodzisz. Tylko gościć się lubisz. Wszyscy przychodzą. Puk. Wujek. Puk. Ciotka. Myślałam, że to jest taki zwyczaj. Puk. Puk. Ty się nie mieścisz w zwyczaju. Powinnaś nas do siebie zapraszać. Jesteś już dorosła. Nie udawaj dziecka. Nie masz 3 lat. Puk. Puk. Mam 30 lat. 30 i pół. I nadal ledwo sięgam głową ponad stół. Uparcie wracałam do domu. Tak bardzo nie chciałam, żeby nasze spojrzenia spotykały się tylko od Wielkiego Święta. Co niedzielę stałam pod drzwiami i pukałam. Czasami aż zdzierałam sobie skórę na kostkach dłoni. Rodzice wpuszczali mnie tylko o konkretnej ustalonej godzinie. Godzinie przeznaczonej na wizyty gości. Wyprowadzka z domu zmieniła mój status na obcy. Zaczęły mnie obowiązywać kapcie dla gości, a mój stary ulubiony kubek został przejęty przez ojca. Piłam już z bezosobowych szklanek i filiżanek. Dorosłość zabrała mi dawną tożsamość. Nie byłam już Anulką, Andzią, Anusią. Stałam się Anną. Jak jakaś obca kobieta, jak każda inna Anka. A ja nadal uparcie pragnęłam tego domu, gdzie będę Anusią. Wracałam więc w każdą niedzielę zbłąkana i głodna. Bo wychodzę z założenia, że jeżeli nie ugotuję jak moja matka, to nie będę robiła sama sobie przykrości i nie będę gotowała wcale. I chyba tutaj wszystko się zaczęło. Weź tę książkę z przepisami. To jeszcze po twojej babce. Są tam wszystkie niezbędne informacje. Znajdziesz tam wszystko. I łatwo się z niej nauczyć gotować. Nawet taka jak ty. Da sobie radę. Korzystasz z książki? Nie mogę jej znaleźć. Gdzieś się zapodziała. Żadna prośba nie jest zbyt śmiała. Sernik babci jadzi. Ze szczęściem problem jest taki, że jego okruchy są porozrzucane. Ciasto kruche idealne. Z byciem potężnym jest jak z byciem damą. Schab ze śliwkami. Człowiek śmieje się tylko dlatego, żeby nie płakać. Zupa cebulowa. Sukces jest kwestią szczęśliwego trafu. Pierogi ruskie. Jak to? Rozczarowałaś mnie. Puk, puk. Mamo, mogę wejść? Ćwiczenie drugie. Obrus. Zostaw. Zostaw. Zostaw. Zostaw. Zostaw. Co robisz? Co robisz? to, słyszysz? Puść to! Puść to! Przed matką nic się nie ukryje. Matka widzi wszystko. Widzę cię. A nawet to, czego jeszcze się nie zrobiło. Odkąd pamiętam, zawsze to we mnie było. Zawsze chciałam wybrudzić te ich nienaganne sukienki. Spodnie zaprasowane na kant. Koszule napięte jak zbroje. Krawaty zabierające tlen. Wydawało mi się, że wtedy będą bardziej ludzcy. Zwyczajni. Bliscy. Prawdziwi. Miętoliłam więc nerwowo wykrochmalony biały obrus. I niewiele brakowało, a zrobiłabym to. Pociągnęłabym za niego. Zostaw! Zostaw! Co robisz? Wyobrażałam sobie, jak pięknie musi wyglądać rosół w locie. Jak sprężyste nitki makaronu. Pełne gracji i akrobatycznych zdolności. Trzema saltami z podwójną śrubą lądują na kolanach ciotki. Łysinie wujka. Świecące się spod niezdarnie zaczesanych włosów. Albo chociaż na naszym wściekle czerwonym dywanie. A krążki marchewki koloru zawstydzonego od kąpieli na pyrkającym wolno ogniu radośnie przemierzałyby przestworza nad stołem. Niekiedy parami, zlepione w mocnym uścisku i dopiero w fazie lądowania synchronicznie toczące się każda w swoją stronę. Chociaż raz w życiu móc złapać i pociągnąć, zrzucić to wszystko. Pierożki, zupki, naleśniczki, ciasteczka, galarety, wędlinki, ser, owocki, kompociki, suróweczki. Byłam zazdrosna o stół, o tę miłość, którą wszyscy go otaczali, o te długie, wędrujące po nim spojrzenia. Stół, drewno niezgody w naszym domu, drzaska w moim oku, prostokątny z czterema nogami, drewniany, całkiem solidny. Matka otacza go szczególną troską, jakby to było jej trzecie dziecko. Przecierała, wycierała, polerowała, ubierała w najpiękniejsze serwetki, kwiaty, świeczki, kompozycje z martwej natury i żywej też. Usadzała nas wokół niego według własnego sądu. Przydzielała miejsca według sobie tylko wiadomej klasyfikacji. Tylko jej miejsce zawsze było to samo. A ty jak zwykle na wylocie, matka. Trasa kuchnia, pokój, stół była drogą z pierwszeństwem przejścia dla mamy. I nikomu nie wolno było zaburzać tego porządku. Ojciec bez najmniejszego zająknięcia podporządkowywał się temu. A siebie obarczył zagadywaniem gości w czasie, kiedy mama donosiła na stół ostatnie rzeczy. Był z nas wszystkich najstarszym specjalistą do spraw gadania bez sensu. No, żeśmy się znowu spotkali. A Wanda, jak zwykle, coraz głodniej wygląda. Może kapcie ci przyniosę. No witam, witam, na zdrowie, witam. A jak tam panie w polityce? A gdzie Tomasz? A Jesio, daj spokój, żadnych prezentów. Ale matka nagotowała pyszności. Ale najbardziej wyczekiwał momentu, kiedy... Pastartowo oczyścić? Uwaga, uwaga. Teraz będą szaromary, stoliczku, nakryj się. Wtedy wszyscy zwracali głowy w kierunku nadchodzącego kłębu pary, to znaczy zbliżającej się mamy z rosołem. Mama jeszcze nie postawiła wazy na stół, a już martwiła się o to, że nikt nie zachwyca się jej zbiorem bolesławieckiej ceramiki. Te wazy to już mamy 20 lat. A tyle razy mi podczas zmywania z rąk wypadała i nic. Chociaż te nowe wzory to już zupełnie są zwariowane. Ja nie mogę jeść z takich pstrokatych talerzy. Ja nie mogę się skupić na jedzeniu. Ale te tradycyjne niebieskie, no to po prostu piękne. Nikt nie przytakiwał. Ciotka zajęta przeglądaniem się w rosole poprawiała włosy i makijaż. Rosołku, rosołku, powiedz przecież, czy jestem najpiękniejsza na świecie? Jeszcze nie jedzcie. Nie ruszajcie, chwila. Poczekajcie. Matka kusiła zapachami, wodziła za nos. Była w tym okrutna i bezwzględna. Miałam wrażenie, że lubi się nad nami znęcać. Powoli szła znowu do kuchni i długo nie wracała. Już idę, idę! Idę, idę! I przychodziła z talerzykiem natki pietruszki. Ostentacyjnie ją sypała nad naszymi talerzami. Dyrygowała tą pokrojoną natką pietruszki jak najwspanialszy wirtuoz. Zawieszała rękę, zmieniała gwałtownie kierunki sypania, wysokość tempa, ale była czujna, żeby kompozycja całości była zawsze spójna i każdemu po równo. No! To smacznego! A gdzie Bartek? Nie przyjdzie? Ma być po piątej. Przyjdzie z dziewczyną. To ta, co pokazywaliście na zdjęciu, wysoka blondynka. Wujek Wiesio, przez ojca zwany... Wiesio, dobra rada. Chociaż bardziej zgadzałam się w tej kwestii z matką. Wiesiek to jest pies na baby. Najbardziej interesowały go dziewczyny Bartka. A Wandzia to naszego Tomusia tak wychuchała, tak wydmuchała. Przecież on dziewczyny żadnej ni razu nie przyprowadził. Przestań, on jeszcze młody, ma czas. Mówię jej... Ty go dla baby innej chowałaś, nie dla siebie. Ja to bym go z domu już normalnie wyrzucił, niech idzie, niech sobie radzi. Wiesiek, jak ty mówisz? Ty go tak nie broń. A ta Bartkowa to jak się nazywa? Izabela. Izabela. Tomek? To ledwo po polsku mówi. Gdzie on by dziewczynę z Ameryki poznał? A Bartek z Izabel nie przychodzili i nie przychodzili. Czas zaczął się dziwnie rozciągać. Pojawiła się jakaś taka niezręczność. Czy można jeść? Czy należy czekać na Bartka? Rozmowa przestała się kleić. A na rybach byłeś ostatnio? A od roku nie chodzę. No tak, zapomniałem. A ty, Zosiu, to na jakim oleju smażysz? A co? Coś nie tak? Nie, wszystko w porządku. Z każdą minutą robiło się coraz bardziej niewygodnie. Długie czekanie wzbudziło we wszystkich lekką senność. Być może i przespaliśmy parę godzin. Nie wiem. Nie jestem pewna. W pewnym momencie słychać było tylko głuche przełykanie słów, których wszyscy bali się powiedzieć, żeby nie zrobić matce przykrości. Na mnie już pora. Musimy iść, bo Tomek to nigdy tak długo sam nie zostawał. Dziękujemy za pyszny obiad, ale jutro rano do pracy. Ale ten czas szybko leci. No, trzeba się zbierać. Miło było, ale się skończyło. O Boże, to już 20, ale się zasiedzieliśmy. U was ten czas to tak leci. Nikt nie mógł się w sobie zebrać. Tylko ojciec nie tracił entuzjazmu. No to co za spotkanie? I kiedy stół zaczął się uginać od ciężkich, opadających spojrzeń i wszystko to miało zaraz runąć... Puk, puk. To pewnie Bartek. Ćwiczenie trzecie. Nadzieja w myślach. Wszystko i tak wystygło. Mógł już nie przyjeżdżać. Wiesio, w gościach jesteś. Czekasz i czekasz, tylko wychuchali. Zimnego jadł nie będę. To nie zjesz. Ale głodny jestem. To zjedz zimne. Mówiłem, że zimnego nie będę jadł. Mogliśmy iść do domu. Pogrzebł sobie kaszanki. To nie Bartek. Poczekamy, spokojnie. Przyjedzie. Ćwiczenie czwarte. Serniczek. Czemu Szarlotka? Tak, była z nami babcia. Mama mamy. Ta od książki z przepisami. Czemu Szarlotka? Racja, słuszna uwaga. Zawsze był serniczek. Jajek nie miałam. I w tym momencie znowu wszyscy wstrzymali oddech. Zachwiana została równowaga w kosmosie. Pękł czas i wchłonął w siebie resztkę tego życia, które tliło się przy stole. Czemu Szarlotka? Babcia była uparta. Matce było niezręcznie, a wszyscy pozostali znaleźli się w potrzasku. Za kim stanąć, po czyjej stronie? Na szczęście był z nami przecież... Wiesio, dobra rada. No i się zaczęło. Uderz w stół, a Wiesio zaraz się odezwie. Babcia Szarlotkę może jeść bez wyrzutów sumienia, zdrowsza niż serniczek. W Szarlotce najwięcej kalorii to mają jabłka, czyli samo zdrowie. Babcia je, to zdrowe kalorie. Czemu Szarlotka? Sytuacja zaczęła być groźna. Nie dlatego, że wiadome było, że babcia nie da za wygraną, ale do rozmowy włączył się ojciec. To też jest dobre. Co za różnica? Ciasto to ciasto, babcia je. Czemu Szarlotka? Ale babci ten ser to by w zęby wszedł. Oblepiłby. Później by problemy były. Jabłka to witaminy. No naprawdę to jest dobre, spróbuj. Niczego sobie. Ja to sobie wezmę dokładkę. Chociaż można by posypać cukrem pudrem jeszcze. Ja wolę takie. Czemu Szarlotka? Ale te jabłka to myśmy od sąsiadów z działki dostaliśmy. Czuć, że swojskie takie. Babcia nie spróbuje i już narzeka. Zawsze tylko ponarzekać. Nowego się babcia boi spróbować. Może pomóc babci. Czemu Szarlotka? Babcia, najpierw spróbuję. Przecież to mała porcja jest. Szarlotkę lepiej nałożyć na widelczyk. O proszę, hop i już. Kroi się dobrze. Czemu Szarlotka? Niech babcia tak nie dłubie tym widelcem. Sera babcia szuka. Czemu Szarlotka? Czemu Szarlotka? Czemu Szarlotka? Co tam babcia cały czas buczy pod nosem? Babcia się chyba nie wyspała. Co babci konkretnie w tej Szarlotce nie odpowiada? Przecież wypieczona dobrze. Nie za słodka. Zawsze był sernik. Nigdy nie było Szarlotki. Nigdy. Czy to jest właśnie ta chwila, kiedy świat przystaje i patrzy na nas przenikliwym spojrzeniem? A może nawet wyzywa na pojedynek? Patrzycie sobie z życiem głęboko w oczy. Cisza na morzu, bałwan rwie. Kto pierwszy mrugnie, ten trupem jest. Ale życie lubi oszukiwać. Więc mruga i pędzi dalej. Ucieka, bo wie, że nie trzyma się żadnych zasad. Niczego, na co się wcześniej umówicie. Mam 94 lata. Od 90 lat, a może i dłużej, co niedzielę jadam sernik. Ucierany z 7 żółtkami, ze skórką pomarańczową i cukrem pudrem. A dzisiaj życie ze mnie zadrwiło. Zmieniło zasady. A ja nie mam już głowy do nowych zasad. Jestem za stara. Mam przecież zaćmę, więc nie widzę żadnej innej perspektywy. Co jest? Co się dzieje? Ona krwawi. Skąd? Z oczu. Podaj ser. Po co ser? Może pomoże. Trzeba spróbować. Ale co z tym serem? Przytrzymaj. Uciskaj. Patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie. Nie zamykaj oczu. Jak ma patrzeć, kiedy pewnie nie widzi? Ona nie oddycha, nie oddycha. Jak nie oddycha? Jak on? Ona nie może nie oddychać. Pasuj serce. Gdzie ona ma serce? Patrz na mnie, zostań z nami. Halo, halo. Słyszysz mnie? Patrz na mnie. Ona nie słyszy. Dajcie mi spokój. Ćwiczenie piąte. Poker. Tej właśnie niedzieli nasza rodzina postanowiła zagrać w pokera. Wszyscy wyciągnęli karty na stół. No i co zrobimy z babcią? Nie wiem, sama nie wiem. My mamy tylko 2 pokoje. Może i my mamy 3, ale to nie zmienia faktu, że tak czy inaczej jeden trzeba by oddać babci. Czyli w sumie jednak Jak nie patrzeć, też mamy dwa. U nas babci na Wersalce to niewygodnie będzie. Sami mamy mało. Może, a nie, to głupie. Co? Pomyślałam, że może już u was zostać, skoro tu jest w sumie i nie trzeba już nic robić po prostu. Babcia zostanie. To nie jest logiczne. Babcia jest stara. Babcia wymaga opieki. Babcią trzeba się porządnie zająć. Wiedzieć, co babci podać. Wiedzieć, jak się zająć. Tu potrzebne są konkretne umiejętności. Taka prawda, nie oszukujmy się. Tak się rozegrał rodzinny poker. Nikt nie oszukiwał. Każdy otwarcie powiedział, że babcią nie może się zająć. I tak babcia trafiła do hospicjum. Odwieźliśmy ją wszyscy razem. Oczywiście w niedzielę. Wyglądaliśmy na wystrojonych jak do kościoła. Trzymałam babcię za rękę. Miała tak delikatną skórę, że czuć było, jak krew spokojnie płynie przez szyły. Nogi jej się plątały jak włosy na wietrze. Spojrzenie błądziło, zawadzało każdy kamień, chmurę, liść. W oczach miała cały błękit nieba. Była taka delikatna, dziewczęca. Poczułam przez chwilę, że tworzymy jedność. Nasze ciała były tak blisko siebie, że oddech wydawał się być wspólnym. Ćwiczenie szóste. Kto dalej pójdzie w ciemność? Puk, puk. Cześć, babcia. Nie ma serniczka. Nie dają tutaj serniczka. Przyniosłam ci twój ulubiony. Dobry. Może być. Dobrze się tu tobą opiekują? Wiesz? Odkąd tu jestem, mam nieruchome sny. Śnią mi się drzewa porośnięte mchem, niebo z wybroczynami chmur czerwone, purpurowe i dom w oddali z zamkniętymi okiennicami i bez drzwi. Nie można z niego ani wyjść, ani do niego wejść. Wszystko jest zatopione w ciszy. Ciasny horyzont, księżyc napełniający się bezsilnością nieuniknionego przysytu. Znasz tę ciszę, złoszczącą się niepokojem i czarną od skowytu nieprzespanych nocy. Ciszę wchłaniającą w siebie wszystko. Któregoś dnia wchłonęła i mnie. Nie zdążyłam obudzić się z krzykiem, a krzyczeć umiem już tylko jedno słowo. Mamo! Na początku było. Mamo! Więcej wspomnień już nie pamiętam. Za wszystkie i tak bardzo żałuję. Nie pamiętam naszego domu. Zapachów, kolorów. Twojej twarzy też już nie pamiętam. Zostałam bez pamięci o was. O nas. Wyrzucona jak wyrzuca się ogryzek, najlepiej jak najdalej i w krzaki. Nie znam tu nikogo, wiesz? Każdy jest tutaj sam sobie. Najczęściej też z niczym. Tkwisz w takiej dziwnej pustce przechowalni. I wiesz, że następny krok może być już tylko w ciemność. Chciałabym jeszcze, żeby ktoś mi podał rękę. Najbardziej boję się być wtedy sama. Było to słuchowisko Agnieszki Harkot, stół z powyłamywanymi nogami, ćwiczenia ze słuchania. wystąpili: ja, Anna Smołowik, matka Dorota Landowska, babcia Maria Maj, Wanda Beata Bandurska, ojciec Zbigniew Konopka, Wiesio Michał Sitarski, ja lat 7 Kasia Wincza, ja lat 14 Krysia Turowska, ja lat 20 Julia Kołakowska. Nagranie dialogów Paweł Szaliński i Maciej Zych. Udźwiękowienie i opracowanie muzyczne Maciej Zych. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Słuchowisko otrzymało drugą nagrodę w konkursie na dramat radiowy Stowarzyszenia ZAIX i programu trzeciego Nasłuchiwanie Gościnność. Dziękujemy. Powtórzyliśmy naszą pierwszą w tym roku premierę. Słuchowisko było wyjątkowo krótkie. Mogliśmy byli więc spokojnie pozwolić sobie także na rozmowę z autorką sztuki. Oto fragmenty wypowiedzi Agnieszki Harkot, aktorki, dodajmy, wrocławskiego teatru Pantomimy. Jest mi miło, że udało się spotkać się temu, co zawarłam w tym tekście, z odczuciami jury. Tutaj jest po prostu dla mnie już ten odbiór tekstu bardzo satysfakcjonujący. I myślę, że pan Krzysztof Czeczot bardzo dobrze ten tekst przeczytał i znalazł tam to, co chciałam umieścić, i potrafił też z niezwykłą wrażliwością i czujnością skierować uwagę na te wszystkie istotne niuanse. To problem, który nurtuje mnie niezależnie od konkursu, i bardzo ciekawe jest dla mnie w ogóle jedno zdanie, a tak naprawdę wiele osób to zdanie może interpretować po swojemu i każdy z nas słyszy to, co chce usłyszeć, słyszy nie wszystko, co chcemy powiedzieć, więc w ogóle ta sytuacja komunikacyjna pomiędzy ludźmi mówienia i słuchania, słyszenia jest dla mnie w ogóle bardzo inspirująca i nurtująca. No tutaj gościnność była dla mnie takim pretekstem do tego, żeby sfokusować się konkretnie właśnie na tym słuchaniu, ponieważ no dla mnie istotne w gościnności jest to spotkanie pomiędzy ludźmi i to, czy my możemy się spotkać na co dzień, nie tylko od święta, i czy potrafimy być ze sobą, być dla drugiej osoby, być z drugą osobą. Czyli dość mocno w mojej pracy inspiruje mnie po prostu wnętrze, życie wewnętrzne bohaterów, ich przeżycia. Mniej bohaterowie tacy waleczni, którzy walczą o jakąś ideę. Raczej interesują mnie też postaci, które są społecznie gdzieś na marginesie, które są, powiedzmy, dramaturgicznie mniej ciekawe, i to wszystko wydało mi się dość inspirujące w kontekście właśnie tego tematu nasłuchiwania, gościnność. Ja nadal myślę o sobie w kategoriach debiutantki, bo jednak z powyłamywanymi nogami był pierwszym tekstem pisanym też myślą o radio. Tutaj w tej sferze teatru radiowego jest to debiut, ale te moje poszukiwania literackie są gdzieś dopiero na początku, i to jest materia, z którą może kiedyś gdzieś poszukiwałam w niej bardziej, później porzuciłam ją na jakiś czas dla teatru Pantomimy. Na co dzień pracuję we wrocławskim teatrze Pantomimy i to tak naprawdę gest i ciało stały się przez długi czas moim podstawowym środkiem wyrazu. I to słowo było gdzieś na marginesie, a niedawno pojawił się taki okres w moim życiu, że postanowiłam ponownie po to słowo sięgnąć, i tak się złożyło, że dwa teksty, które napisałam, gdzieś tam zaistniały i zostały docenione. Co oczywiście niezwykle motywuje też do dalszej pracy, bo pomyślałam sobie, może jednak coś potrafię. I też właśnie ostatnio tak sobie pomyślałam, że w sumie może jednak to mówienie, że to słowo porzuciłam na jakiś czas, wcale nie jest prawdziwe. Ono się nie uzewnętrzniało w formie pisania, ale jednak cały czas było razem ze mną i rozwijało się w sytuacji każdej roli, nad którą w teatrze pracowałam do tej pory. Wysłuchaliśmy wypowiedzi telefonicznej Agnieszki Harkot, która towarzyszyła naszej premierze. Zanim zaprosimy na kolejny wieczór ze sceną teatralną Trójki, zaproponujemy jeszcze fragment najsłynniejszego słuchowiska Krzysztofa Czeczota, czyli Endiego. Jest to historia szaleństwa reżysera dźwięku tytułowego Endiego, który przestaje odróżniać rzeczywistość od świata nagranych dźwięków. Obsesyjnie powraca on do archiwalnego słuchowiska Moskwa Pietuszki i dialoguje z występującym w nim nieżyjącym już aktorem Romanem Wilhelmim. Zwracam się do krewnych i znajomych, do wszystkich ludzi dobrej woli, do wszystkich posiadaczy serc otwartych dla poezji i współczucia. Porzućcie swoje zajęcia. Znieruchomiejcie wraz ze mną i uczcijmy wspólnie minutą milczenia to, czego nie da się wypowiedzieć. śnieżnie i pochmurno w centrum i na wschodzie kraju. Opady śniegu będą intensywne, a na zachodzie przejdą w deszcz ze śniegiem. Od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 3 na Dolnym Śląsku. Do pogody jeszcze wrócimy. Dlaczego to robisz? Nie dlaczego, tylko dla kogo? Śnieg jak w białym śniegu. Dla ciebie. Mogę cię prosić, żebyś mi już nie przeszkadzała? Mogę cię prosić, żebyś przestał mówić do siebie? Mogę cię prosić. Dzień dobry, panie Małecki. Myślę, że do wieczora będę z tym gotowy. Nie, miałem problem z komputerem. Ale już wracam. Oczywiście. Nie, no tak. No może pan przyjechać. Mhm. Do widzenia. I uczcijmy wspólnie minutą milczenia to, czego nie da się wypowiedzieć. Uwaga, cisza, będziemy nagrywać. Samotni razem 17.3. Klaps! Andrzejku! Wendim, obok występującego w roli tytułowej Adama Woronowicza oraz odtwarzanego z taśm archiwalnych głosu Romana Wilhelmiego, rolę matki zagrała Grażyna Barszczewska. Pozostaje mi jeszcze zaprosić Państwa na premierę, którą przedstawimy 29 listopada. Będzie to ostatnia konkursowa sztuka. W ten sposób po roku zamkniemy cykl słuchowisk pod hasłem Nasłuchiwanie, gościnność. Dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Kończę muzyką, która myślę bardzo miło podsumuje prawie godzinę. Yellow Jackets i Seven Stars. Dziękuję. Piotr Majewski. Do usłyszenia.